далей у нашай праграме «Вольная студыя». У Беларусі за апошні час усталяваныя два помнікі старажытным князям – у Полацку Усяславу Чарадзею, у Віцебску Альгерду. Плануецца гэткім жа чынам ушанаваць князёў Гедыміна ў Лідзі і Міндоўга ў Навагрудку. Дзеля чаго названыя гістарычныя постаці патрэбныя сённяшняй беларускай уладзе? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам. Алесь, я рады павітаць вас у нашай вольнай студыі. Дзень добры. Вось падчас нашых сустрэчаў на радыё мы неаднаразова гаварылі пра тое, што сённяшняя беларуская ўлада адмовілася ад гісторыі і спадчыны Вялікае княства Літоўскага. Скажыце, для вас было нечаканасцю усталяванне помніка князю Альгерду ў Віцебску? Так, было нечаканасцю, хаця гэта нечаканасць была прадбачаная пэўнымі момантамі. Нельга сказаць так, што вся ўладная частка чыноўніцтва беларускага адмовілася ад сваёй гісторыі сярэднявечна та Вялікае княства Літоўскага. Ўсё-такі ёсць у Беларусі патрыёты сярод чыноўніцтва, каторыя ведаюць каштоўнасць гэтай гісторыі. Ось вы кажаце, што ёсць некія чыноўнікі. Зразумела, што для ўсталявання коннага помніка ў абласным цэнтры павінна быць рашэнне прынятае самым высокім, што ні на ёсць, чыноўнікам. Вы схіляеце нашых слухачоў да гэтага? Я не ведаю механізмы прыняцця рашэнняў. Зразумела, было узгадненне ў Менску, не ведаю на якім узроўні. Але я магу сказаць па майму назіранню, што ў гэтых уладных структурах сёння адбываецца нібыта супрацьстаянне двух такіх партыяў. Адна партыя выключна расейская, прарасейская, з прысланых расейцаў, з мігрантаў. Другая партыя, я бы сказаў, патрыятычная. От яркім прадстаўніком быў Латушка, былы міністр культуры, каторая неяк настойвае на тым, што мы асобная краіна, што ў нас свая гісторыя, што мы можам гэтай гісторыяй ганарыцца. Калі прагучала прозвішча з аднаго боку, а хто ёсць яскравы прадстаўнік прарасейскай партыі ўлады? Ну, вот якраз у Віцебску быў такі чыноўнік Ірашчанка, каторы напрамую гаворыць, што няма народу беларускага, няма краіны Беларусі, гэтак далей. І успомнім пра гэты помнік Альгерду, там некалькі гадоў стаяў п'едэстал падрыхтаваны, але былі сілы, каторыя супраціўляліся, сярод гэтых сілаў праваслаўная царква. Іх шмат, якраз такіх прарасейскіх чыноўнікаў шмат, але яны не афішуюцца. Гэта такі прынцып уздзеяння на масавую свядомасць, выпрацаваны практыкай камуністычнай партыі. Адсякаецца ўсё, што мае ўплыў на масавую свядомасць. Нельга мець беларускіх фільмаў па-беларуску, нельга мець гісторыі беларускай, нельга мець беларускай архітэктуры. Быў хіба выбар, ці бурыць гэты п'едэстал, ці ставіць помнік. І я хачу сказаць такую рэч, што нельга гісторыю пачынаць ад 1917 году, а потым ад 1944 году. Это нонсенс. Людзі шукаюць свае карані. І такая асоба, як Альгерд, для Віцебска это можа быць сапраўды брэндавай фігурай. Алесь, ужо колькі гадоў у Беларусі ідуць размовы, што ў Лідзе будзе ўсталяваны помнік Гедыміну, у Навагарадку князю Міндоўгу, што лагічна, бо там захаваліся больш-менш у прыстойным выглядзе старажытныя замкі. Але помнікі князям паўстаюць у нас найперш на ўсходзе. Альгерду ў Віцебску, Усяславу Чарадзею ў Полацку. Чаму так? Ну, мне здаецца, гэта звязана з такімі электаральнымі асаблівасцямі рэгіёнаў. Таму што вот Ліда, Навагарадак – это гарадзеншчына, а гэта рэгіёны, дзе найменш галасуюць за Лукашэнку. І таму гэта рэгіёны найбольш пільнаваныя ідэалагічна. Вельмі хорошы прыклад – это цяперашні менскі начальнік Шапіра. Ён зрабіў кар'еру, маецца на ўвазі, прыехаў з Гародні на Менскую вобласць, дзякуючы таму, што дэманстраваў тое, што ён трымае ўсіх за морду. Выгнаў некалькі чалавек гісторыкаў з універсітэта, прычым абсалютна ні за што. І на гэтай хвалі такога цербера вернага, каторы трымае там ўсіх пад кантролем, ён зрабіў сабе кар'еру. Мне здаецца, гэта якраз прычына. Павышаны кантроль ідэалагічны над заходняй часткай Беларусі. А мне здаецца, гэта нешта іншае. Гэта можа быць падстрахоўка ад некай беларускай Наваросіі. Віцебшчына, гэта Полаччына. Найперш на гэтыя рэгіёны прэтэндуюць расійскія шавіністы. Ну, такое спрэчнае меркаванне, таму што Наваросія ўзнікла недаўна. Маецца на ўвазі сепаратызм данецкі, луганскі. Менш года, некалькі месяцаў назад. А помнікі на ўсходзе ставяцца ўже каля 10-годдзя. Па-першае, па-другое, я не веру ў тое, што наша эта эліта палітычная, яна будуе такую стратэгію доўгатэрміновую. Не, мы ж усе ведаем, улада рэагуе на сітуацыю бягучую, абы толькі ўтрымацца. А вось роля гэтых помнікаў увогуле, гэта неякім чынам уплывае на самасвядомасць народа, ці не вельмі? Я скажу, што не ўплываюць на масавую свядомасць, таму што што не прысутнічаюць візуальна ў ключавых пунктах горада гарадоў. Людзі ходзяць, бачаць, цікавяцца. У любы момант гэты помнікі можна ўключыць у актыўны культурны зварот, сабраць там свята, правесці шанаванне гэтай фігуры, которая стаіць на помніку. І таму супраць іх такая барацьба ідзе з гэтага расійскага лагеру, таму што гэта адзін з фактараў, які ўплывае на масавую свядомасць. А стратэгія ад камуністаў усё ўзятая. Всё, што ўплывае на масавую свядомасць, павінна быць пад кантролем. Алеся, помнік Алігерду усталяваны на вуліцы Суворава. Скажыце, помнікі такога кшталту яны ці вымагаюць некага ландшафтнага асяроддзя пад сябе? Абавязкова. Я лічу, што это будзе знакавая праява таго, што Беларусь стала самастойнай краінай. Калі ў нас знікнуць помнікі Леніну і вуліцы Суворава, ну іншым гэтым катам рэвалюцыйным. Это будзе знак то, што мы становімся нармальнай краінай, як на Украіне зніклі помнікі Леніну на працягу месяца. Это вот шлях, паварот да нармальнай еўрапейскай краіны. Ну, Віцебск у гэтым сэнсе ўвогуле унікальны горад. Я недавно на ўласныя вочы пераканаўся, у Віцебску 10 вуліцаў імя Надзеі Крупскай, 5 вуліцаў імя Свердлова. Конечно, гэта абсурд. Я ўвогуле прыхільнік таго, што мы павінны вяртацца і да назваў гарадоў беларускіх абавязкова. Тыя, каторыя былі да расейцаў. А нават той жа взяць Менск. Ён ж не так давно забаронена, 38 годзе, здаецца, выйшла пастанова, каб Менск называць Мінскам. І это таксама будзе знакавая праява, калі спрадвечныя назвы, якія фармаваліся стагоддзямі, будуць краіне вернуты. Гаворка будзе пра тое, што яна пазбавілася ад асіміляцыйнага прэсу з усходу. На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Як спалучаюцца помнікі вялікалітоўскім князям і палітыка сённяшняй беларускай улады, пра гэта Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам. Прыпусцім, Алесі, што да помнікаў Алігерду і ўся славу чарадзею далучацца хутка Тирана, помнікі Міндоўгу і Гедыміну і камусьці яшчэ. Якім павінна быць падмацаванне? У адукацыі, у ідэалогіі дзяржаўнай. Это абавязкова павінна быць усё взаемазвязана. Ёсць асоба падручніку, дзяцей прыводзяць са школкі на ўрок да помніка Міндоўгу ў Наваградку. Такое ўжо было ў 90-е гады. Я размаўляў з дзецьмі ў Наваградку, усе ведуць гісторыю Міндоўга. Было вельмі цікава слухаць. Але прывезці няма куды? Вось, калі будзе стаяць помнік, і гэта будзе адлюстравана ў падручніках, это называецца сістэмнасць гістарычнай асветы грамадства, которая складаецца з некалькіх ступеняў. Ну, то зразумела, рэч не буду гаварыць. Самі па сабе помнікі, калі будуць яны стаяць, яны будуць мець пасіўны такі эфект уплыў на масавую свядомасць. Але гаворка пра тое, каб іх актывізаваць. Напрыклад, свята гарадскіх муроў у Віцебску. Бо упершыню Альгер, дакладне яго жонка, княгіня Ульяна, 1351 годзе абнесла Віцебск мураванымі сценамі. Гэта можа быць гарадское свята. Горад стаў абаронены. Калі разглядаць, а я схільны часткова разглядаць гэтыя помнікі ў Віцебску і Полацку як пэўную дэманстрацыю ўсходняму суседу, то з гэтага гледзяча ёсць яшчэ адна постаць. Гэта Канстантын Астроўскі, герой бітвы пад Воршай. Дарэчы, неўзабаве будзе адзначацца 500-годдзе гэтыя бітвы 8 верасня. Чаму Астроўскага дзяржава цалкам ігнаруе? Ён абсалютна забыты. Не трэба забываць, што наш рэжым прарасейскі, а для расейцаў пароль, лозунг аршанскай бітвы, постаць Астроўскага, это як чырвоная ануча на быка. Мы ведаем, нават кніжка спецыяльна выйшла ў Расіі ў 2009 годзе з абвяржэннем вынікаў аршанскай бітвы. Там сцвярджаецца ў Расіі, такі аўтар Лобін сцвярджае, што там расійскіх войскаў было два разы менш, чым нашых, наадварот сцвярджае. І таму натуральна, што наша кіраўніцтва, наш рэжым не выносіць гэта на парадак дня. Але цяпер гэта можа быць вельмі цікавы нюанс в этом свяце. Это беларуска-украінскае братэрства па зброі. Это можа быць міжнацыянальнае беларуска-украінскае свята. І таму яго не будзе. І таму яго не будзе. Вы схарактарызавалі Астроўскага для Масквы як чырвоная ануча, але Альгерд таксама ў гэтым сэнсе не ў выйгрышным становішчы. Ён жа хадзіў на Маскву. Ён жа на Паклоннай гары прымаў гэтых маскоўскіх баяраў з данінаю. Дарэчы, вот што да трох паходаў Альгерда на тую Маскву, Мікола Ярмаловіч лічыў іх няўдалымі. А Вольга Іпатава, аўтарка роману Альгердова дзіда, наадварот, паспяховымі. А вы як іх ацэньваеце? Канешне, гэта былі паспяховыя паходы, і задача была стрымаць Москву, трошки абнізіць яе гонар. Былі выкарыстаны адпаведныя моманты. Там тады яшчэ быў князь малады, малы князь, это Дмітрий Данскі, той час яшчэ быў недарослым, полностью дарослым чалавекам. І паходы на Москву – это праява великадзяржаўнай палітыкі Альгерда. Это была дэманстрацыя таго, што краіна, Вялікакняцтва Літоўскае, дзяржава настолькі моцная, што можа сабе дазволіць, мае сілы, мае магчымасць стрымліваць такога суперніка, як Москва. І это паходы мелі на задачу стрымаць. Не было гаворкі пра тое, каб знішчыць маскоўскае княства. Гаворка была яго аслабіць. Таму і нішчылася тэрыторыя, таму прыніжаўся гэты князь маскоўскі, каторы не мог выступіць у поле, біцца, вымушаны быў сядзець у аблозе. Ніякім чынам мы не можам лічыць гэтыя паходы няўдалымі, наадварот. Это былі удалыя пераможныя паходы. І Альгерд, дарэчы, першы сярод гедымінавічаў, сярод дынастыі Гедыміна, выступіў з праграмай адносна земляў усходнеславянскіх. Ён у 1358 годзе у перапісцы з германскім імператарам заявіў: «Уся Русь павінна належаць Літве». І апошняе пытанне. Выкладанне гісторыі Беларусі па-расейску ў школах, скарачэнне навучальных праграмаў па беларускай літаратуры, знішчэнне мовы ва ўсіх сферах жыцця – гэта ў святле апошніх падзей выглядаюць як дзеянні самагубцы, дзеянні беларускай улады. Як вы лічыце, ці здольная ўлада адумацца і не сячы, зноў жа ў святле апошніх падзей, і не сячы той сук, на якім сама сядзіць? Мне цяжка сказаць, як будзе дзейнічаць улада. Адзінае, я перакананы ў тым, што калі будзе выгадна, то мы будзем вучыць кітайскую гісторыю і будзем называць сябе падданымі паднябеснай. Этой уладзе, в прынцыпе, напляваць на нацыю, на народ, на каштоўнасці культурна-нацыянальныя. Можа, не здагадаюцца, зразумеюць нарэшце на прыкладзе з Украінай, чым гэта ўсё можа закончыцца. Вось, і гэта па-расейску выкладанне гісторыі і скарачэнне літаратуры. Можа, гэта спыніцца. З другога боку, мне здаецца, што тое, што яны спрабуюць прыціснуць гісторыкаў, тое, што яны спрабуюць прыціснуць літаратараў, сведчыць пра тое, што мы, і гісторыкі, і літаратары, уяўляем сабой сілу, якая мае ўплыў на грамадства, прынамсі на эліту беларускага грамадства. Прагучала вольная студыя. Госцем Міхася Скоблы быў доктар гістарычных навук Алесь Краўцевіч.